babından geldim. Sensin kerem kanı seha, ya Rabbena mağfir lena. Sensin kerem kanı seha, ya Rabbena kara yüzümle geldim kapına, eyle ata ya Rab. Dileğim isteğim senden hemen, ancak rıza ya Rab. Utandırma yarın dergahına, vardık da acizimle edeyim nusretinle. Kıldım ahde vefa ya Rab. Bu gönlün cümle maksudu muradı hem pena, anın için yüz tutup dergâha kıldım iltica ya Rab. Dertlerine kıl deva ya Rab. Ayırma bizi yarın sohbeti aslı nikasından, en iyisimiz ola ta kim Muhammed Mustafa ya Rab. Hulusi matlubunu israf visani göster likar.